Tuberkuloza bezalako itarsunko zagarrihunen ekuazteko, Frantziak azken urtetan protokolo zorrotz bat plantan jarri du. Test baten ondotik behiak erreakzio bat badu, ehaiten da. Alta, azterketak egin onduan, kasu hanitxetan ez da eitarsunen hesaik atzamaiten edo edieiten. Azken hilabetetan, hain harbe mitikileu rustoilarabile, espeize, gotaine, lohitzune eta ideuzeko hamahiu etxaltetan tuberkuloza kasiak izan dia. Eta ondoioz, salduan parte bat edo osua eho behar dutie. Ota, 1021 behi arriskian dia. Purpeti haldian adibidez, hiu behik eitarsuna bazien eta ondoioz, 2 hilabete badutie saldo osuan ehaiteko. Eitarsuna dunak baita bestiak ebai. Laboaiak alkarjuntatu dia egora horren txalhatzeko. Mitikileko lora etxe barna. Ce qu'on demande donc déjà d'un, c'est voilà qu'en 2025 on soit pas capable de trouver des tests qui soient fiables avec nos bêtes vivantes en face. Voilà, ce n'est plus possible. Azterketa edota protokolo fidagarriagoen galtatziaz gain, arrenkioa xuxentzia galtatzen die. Ez unguak aitzia, milaka kabale ehaitez deuzentako. Un abattage total ne résout pas le problème de la tuberculose puisque la bactérie est transmise en partie par la faune sauvage. Donc on remettrait des vaches saines dans nos stabus qui iraient pâturer dans les mêmes parcelles que les vaches infestées quelques années plus tôt et donc en fait qui pourraient se réinfester. Dagun astizkenin prefetaikilan biltzekoak dia, sindikata gabe presentatu dien lauai hoik. Haien botza ezpada entzunik, ez die baztertzen ekintzetan hastia. Uanokuan, sintomai gabeko behiak ez dutela ehoko aldarrikatu die. Artetik, ohita dezagun behiek gutienetik urteoz profilaksia analizia badiela, haren eitarsunaz ohartzeko padabalizate, jakitez dena den eitarsunaz hunkik dien behikien jatiak gueo sagarrientako ez dela kalteik ekarten.